یک شاخ گل، برنامه شماره 250. مقدور من سریست که در پایت افکنم، گرزان که التفات بدین مختصر کنی. بلند صبحگاهی این زمزمه شبانه از توست. من انداز خویش را ندانم، این گله بی‌بهانه از توست. همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. این بانگ بلند صبحگاهی وان زمزمه شبانه از توست. من اندوه خویش را ندانم، این گریه بی بهانه از توست. ای آتش جان پاک بازان، در خرمن من زبانه از توست. افسون شده یه تو را زبان نیست، بل هست همه فسانه از توست. کشتی مرا چه بیم دریا، توفان ز تو و کرانه از توست. این بار که بلند صبحگاهی وان زمزمه شبان است کشتی مرا چه بیم دریا توفان ز تو تران است توفان ز تو تران است من می‌گذرم خاموش و گمنام آواز یه جاودان است تو چه اثر به پیش چشمت که این مستی شادمانه از توست Thank you. بران چهره زیبا نظر انداخته خانه گرم به یک بار بر انداخته اینجا عزیز من قصد سر ما داری ای که قصد سر ما داری اگر لایق تو بپذیرم که به پای تو در انداختی خود از خر نمی پوشاند اما خود از خلق نمی پوشانم، گو ببینم که ما پرده برانداخته گر باده دهی وگر نه غم نیست، مست از تو شراب خانه از توست. میگا چه اثر به پیش چشمت که مستی شادمانه از توست. تو که تو سنی کند عقل، رام است که تازیانه از توست. Thank you. من میگذرم خموش و گمنام، آوازه جاودانه از توست، چون سایه مرا ز خاک برگیر، چون سایه مرا ز خاک برگیر، که اینجا سر و آستانه از توست. من میگذرم خاموش و گمنام، من میگذرم خاموش و گمنام، آوازه جاودانه از توست، پیش تو چه توسنی کند عقل، رام است که تازیانه از توست. من میگذرم خاموش و گمنام، من میگذرم خاموش و گمنام، آوازه جاودانه از توست، چون سایه مرا ز خاک برگیر، که اینجا سر و آستانه از توست. Thank you. شاخه گلی که نساخ شد شماره 250 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقایان گلپایگانی و پرویز یاحقی در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ در مایه بیات زند از استاد وزیری، اشعار از سعدی، سایه، اوحدی مراغعی، گویندگان روشنک و ثابت ایمانی.